باب مسح الحصى في الصلاة. حصى جمع ده يوتا حصوات وي حصوات زمیدار ورته گیټه وي کانکری دا واړه واړه واړه کانی نی دا یو سړی مونس کوي او په مانځه کې چې دی داسې کوي مخې ته یې کنکري پراته دي او دا سره واری ځان ته. آیا دا طریقه جایز ده که دا جایز نه ده؟ باب مسح الحصى دا باب دی د اوارولو د مسح کولو د کنکرو د ګیټو فی الصلاة په مانځه کې. آیا دا طریقه یجوزو ده که لا یجوزو ده؟ امام بخاری رحمه الله په حکم نه کوي ځکه دا مسئله اختلافی ده. ځینې خلک وایي بالکل جایز دي، لیکن عام فقها وایي چې نه، د ضرورت د وجې نه، داسې مرتن او مرتین، یو ځل داسې لاس راکاږه یا دوه ځله لاس راکاږه، دا جایز دي. دینه اخوا چې دي یکرهو دا دغه دي مکرو دي. باب مسح الحصى دا باب دی د مسح د کنکرو د لاس وهلو په کنکرو باندې فی الصلاة په مانځه کې. حدثنا ابن نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة قال حدثنا المغيرة. حضرت ابو سلمة دا عبد الرحمن بن عوف زويدي لويشان ولا تابعي دي ديوي حدثني معيقيب حديث بيان كماتا حضرت معيقيب. معيقيب دا صحابي دي صحابي او په صحابو کې ستاسو حشوي کان قديمه قديم الاسلام او په خوانه د هجرت نماخ کې اسلام راوړی دي. او بیا د زمواري دا و چې د رسول الله هغه ګوته مبارکه نه وه، ده به د هغې خدمت کو چې کله به رسول الله اوویسته دا به ده سره وه، چې بیا به هغه اچوله بیا به د هغه له ورکړه دا خدمت دکو. وی د حضرت عثمان صاحب زمانه کې هم دا خدمت دکو، د رسول الله ګوته وه، ابو بکر سره وه، بیا عمر سره وه د برکت لپاره، بیا د عثمان صاحب سره وه. نو دا حکومت ډیر ښایسته روان و، دا به ده سره وه، بیا به عثمان ته ورکړه. یو ځل د قبا سره خوا ته یو ځای دی بیری اریس ورته وایي، بیری اریس کوی د اریس. حضرت عثمان صاحب هلته تلی و دا ګوته د معیقیب له ورکړې وه چې دا ځان سره لږه ساته. بیا ورته وایي عثمان چې دا ګوته را، نو ده ورکوله، دې منځ کې کوی و، ده ورکوله او عثمان هغه شته په دې ورکولو اغوستو کې ټس ده دغه پرېوته، ګوته پرېوته کوی ته. دا خلک ورلل، دا ټولې خټې او دا ټولې اوبه او سوسو موده ده ده چان کو کو کو، بس یو غیبی ده برکت گوتا و لحره ده شوا غیب شوا. وی دقا وقت که گوتا روک شوا ده حضرت عثمان سه په حکومت که بدا ده کمزور والی بیا اللہ را وست. ناسه وین دام و عیقیب آقا ده. حضرت معیقیب وی ان النبی صلی اللہ علیه وسلم یقیناً ده اللہ پیغمبرو قال اغو فرمایل فی الرجل پبارد یو سڑی کی یو سوی ترابا چه پا مانزه کی اواری خوری دی چه سجده کی کمزه کی نو اغا خوری اواری نی نو دی اغا واری. حضرت دا اوارول دا جیز دی که دا جیز ندی؟ قال فی الرجل رسول الله اوی پبارد یو سڑی کی یو سوی ترابا چه آغا واری خوری خوری واری او سجده پی کئی دا سنگه دی. او کم زی که حیث و یسجدو پا آغا زی که پا آغا مکان که چه کم مکان که دی سجده کئی، دا کم زی که چه سجده کئی دا خوری واری کی. نو قال رسول الله وی آغا سوال کون کی تا چه لکا که دیر ضرورت نی خومی کوا، او که ډیر ضرورتی که نه نو بیا فواحدتن، داسې یو ځل بس نه چې به داسې داسې کوي، بیا عملي کثیر راځي. تاسو وایې عملي قلیله په مانځه کې مونځ نه ماتی، عملي کثیر مونځ ماتی. نو وی رسول پاک ورته وی ان کنت فاعلا، کچرته کون کی ددی او خامخا دا کی نو لک فواحده نو یو پیرا، یو پیرو کا یا دو پیرو کا، خو چې ګوره درې پیرو نه کی، ک درې پیرو کړه لاندې لیکي بیا بس راشي عملی کثیر، او عملی کثیر چې راشي نو بیا څه دی موز ماتی. حدیث ته وګورئ او ترجمة الباب ته وګورئ. ترجمة الباب کې څه دي سرنامه؟ په مانځه کې کنکري ګیټۍ دغه دي اوارول څنګه دي؟ حدیث کې رالل اوارول، خو اوارول د خاورو رالل. د دې وجه نه طالبان وی چې مطابقت د حدیث د ترجمة الباب سره خو نه راځي کنه. ترجمة الباب کې څه دي؟ کنکري اوارول. په حدیث کې رالل خاوره باندې لاس راخکل، نو خاوره بیل شی دی او کنکري بیل شی دی. د دې وجه نه د حدیث د ترجمة الباب سره مناسب نه دی. د دې وجه نه اکابرین علما د دې توجیه کوي. یو توجیه دا کوي، تاسو یو ځل د امام بخاري عدد خو ویلی دی که نه؟ د ده عدد دا دی چې کله ناکله حدیث ذکر کی، د دې حدیث د ترجمة الباب سره دغه نه مناسبت، خو دې په دې حدیث کې اشاره کوي الی روایت اخرى، یو بل روایت ته. او په هغه بل روایت کې چې کوم ټکي راغلي نو هغه د ترجمة الباب سره مناسب وي. میدګوره خیال لري امام بخاري دا طریقه ده چې یو حدیث ذکر کی، دا حدیث د دې ترجمة الباب سره برابر نی، خو دې اشاره کوي یو بل روایت ته، او په هغه بل روایت کې د یو ټکي چې هغه ټکي د ترجمة الباب سره برابر وي. د دې وجه نه ستاسو دا حاشوي په مسلم شریف کې یو روایت راځي، هلته د تراب په ځای باندې حسوا راځي، کنکري یا داوکې یا داوکې، چې دې ته دا مسله را ثابته یا قیاسا الکه په خاورو باندې چې سر کې دی نو دا دونه چې برابرې نی دا سر ډېر خوږی، او که په کنکرو سر کې دی او برابرې نی هغه ډېر سر خوږی، کنکري ډېر خوږی. الکه چې خاورو اوارول جای شو د سر کې خودو د پاره، نو د کنکرو اوارول خو په طریقه اولا باندې خشودات قیاسا ثابتی. یا ستاسو دا حشوی رسول الله دا خبره کړی ده، خو د حجاز د علاقه مطابق، د حجاز علاقه نه ده، د مکې مکرمې او د مدینې منورې، هلته چې تاسو خاوره وګورئ که نه، نو په خاوره کې د نیمې نه زیات نغۍ کنکري، نو چې خاوره اواره ورسره اوارول د غم راځي د کنکرو. ښه، باب و بست صوب، دا باب دی د خورولو د جامې. فی الصلات په مانځه کې لسجود دپاره د سجدې، الکه مونځ کې او په مانځه کې ځان ته څادر واچئ، په مانځه کې ځان ته چې دی جانماز واچئ، آیا دا جایز دی که دا جایز نه دی؟ نو امام بخاري وایي دا عملي قلیل دی، او عملي قلیل په مانځه کې چې دی جایز دی. اوس مونځ کې او دا میدانی شي دی نو دونه توده ده، دونه توده چې سر پې نشي کېښودی، نو دا څادر د سره دی، دا څادر داسې د دې سجدې په ځای باندې ځان ته دغه کې واچئ، بالکل جایز دی. بستو صوبې خورول د جامې فی الصلات په مانځه کې لسجودې دپاره د سجدې، دا جایز دی که نه؟ وایي دا او دا بالکل دا جایز دی، عملي قلیل دی. حدثنا مسدد بن قال حدثنا بشر قال حدثنا غالب بن قطان عن فضل بن عبد الله عن انس بن مالك قال قال حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی کننا نصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منگ بموس کو سرد پیغمبر علیہ السلام غالباً دا بد مسفخین منزو فی شدت الحر پسخت گرمی کی سخت گرمی بو و بیاداغ حجاز و حود حرمین و گرمی دازمک بدا سی وچ سرا با و سرا فیزا لم یستطوی احدونا کله بچ طاقت نو د یو زمن فایزا لم یستطوی کله بچ طاقت نو احدونا د یو زمن ایو مکن وجهه چه دی کلک کی دی خپل مخ او ټنډه من الارض پزمکا التبا گرما و چه گرما و دا بس ټنډه کی خودی نشوا ایو مکن چه دی کلک کی دی وجهه خپل مخ من الارض پزمکا نو دا بس چلو که منزه که بس تا صوبه خورا با اکرل خپل جامه سادر باو زلو که باو دا بیزان تا خور که او فسجد علیه پاقی بانده بی سجده که ولا دا قضا شو عمل قلیل چه پا منزه که دهو که پا دی بانده منزه نماتی باب ما یجوزو من العمل فی الصلات دا باب دی دا حقی چه جیس کیگی باب و ما دا باب دی دا هغی یجوزو چه جیس کیگی اغا ما سشده من العمل چه عمل دی فی صلات پا منزه که کم عمل منزه که جیس دی کم عمل منزه که جیس ندی او ما غوایه عمل کسی رو منزه که جیس ندی موز ماتی عمل قلیل رو جیس دی موز بنماتیگی حدثنا الله بن مسلم قال حدثنا مالك بن غنم بن نزه غن ابي سلمه عن عائشه رضي الله عنها قالت حضرت يا شبيبي وي دا مخکم تیر شبیو تسلیما یو سړی د شپې مونځ کوي د شپې او داسې څوک وي شپې راخورې کړي ده ته یا نور وي او په دې مانځه کې یو سړی بل اوس کونډي دا سکوندل چه دی دا موز ماتی که نماتی یا دا ضرورت دا وجه ندا جایز دی که دا جایز دی وی بلکل جایز دی حضرت شبی بی وی دا شپی با رسول الله پاسد موز بیکو دا بیشتری دا پاس بیکو تیاره باوا نزماخ پی با دا غد سجده پا زیکی پرتیوی چه کل باقی سجده ترالل زما د خپې به اسکونډلې چې او به اسکونډلې نو ما به غونډې کړې چې رسول الله به سجده وکړه هغه به پاسېد ما به بیا خپې روږدې کړې چې روږې به مې کړې چې هغه به بیا راکوشو بیا به زما خپې اسکونډلې معلومیږي دا خبره چې د ضرورت د وجې نه دا شی څه دی منځه کې دا جیز دی دا عمل قلیل دی قالت حضرت شبیبي وی دا مخکې تېر شوی و کنتو امدو ما با اگدوله رجلی زن خلق وی دا روایت رجلی دی خواه رجلی نو دا رجلی بیا مانا دو عشد دوار خپی ما با اگدوله خپی فی قبلت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پا غزه دا قبله دا پیغمبر علیه السلام کی دا پیغمبر علیه السلام دا منزه چه کم قبله و او اغا دا سجده کم زیو اغیطا و موگده کری و هو یسلی رسول الله با موسکو فیضا سجده کلوچ رسول الله سجده تراغی اوز دا سجده پزایی که بزا ما خپیوی نو غمزانی اغا بز اوس کندلم غمزانی اغا بز اوس کندلم فرفعتها نو ما بر اخبر او چه تکڑا دا اغا صورت که چی رجلی شی یا دلتا بل رویتم دی فرفعتهما ما با دا دوال اخبر او چه تکڑی اغیب سجده اکڑا فیزا قام کلوچ رسول الله ادره دا دویم رکات تا نو مدد توها ما با دا اخپا بیارا دا غکڑا روگ دا کڑا. حدثنا محمود بن قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن ابي هريره رضي الله عنه روايت ده ابو هريره نه عن النبي صلى الله عليه وسلم اگر وي ده پیغمبر عليه السلام نه کوي دي واقع بیان ني انه صلى صلاه رسول الله مسكو يومنزو پمنزونو کې يومنزو رسول الله وکړو چی وی که نمانزه نپس فقال رسول الله اوی ان الشیطان یقینا شیطان عرض ایلی دارا مخ کشو ما تا پا منزه که شیطان ما تا را مخ کشو فشد علی نو اغا حمله اکرا پا ما بانده حمله اکرا سلا لیقتع صلاتا چه دی مات کی منز علی پا ما شیطان را تراغی را ترامخ کشو پا می حمله اکڑا او دا دی دا پار حمله اکڑا چه دا موز ربانی مات کی رسول الله تا شیطان راغی او حمله پی اکڑا او دا دی دا پار اکڑا چه دا موز مات کی ساسو حشوی چه طالبان تا پوس کهی دا شیطان چه رسول الله تراغی نو پا کم شکل کرا غلیو چرتا بریویتونو که دتا انشالله راش بخاری که خونشتا دی نورو کتابونو که چه علا صورت هرن دا پیشو پا شکل را غلیو دا شیطان نده و پیریان یتشکلون بی اشکال مختلفا دیت الله دا قدرت ورکړی دی چې په مختلفو شکلونو باندې دوی ځان جوړوي کله ځان نه مار جوړ کړي کله ځان نه سپی جوړ کړي کله ځان نه پیشو جوړ کړي وایي رسول الله ته چې دا راغلی و د پیشو په شکل داسې راغلی و او کله داسې که او کله داسې که چې دا موز مات کړي ښه فامکننی الله نو قدرت راکه ما تا اللہ من ہو داغنا اللہ را تا قدرت راکه فزاعتتو نو ما کلک رونی و دا زاعتا یزعتو منا دی کلک رانی ول یو دی فداعتتو دا دال چیشی نو داغی مانا بدا دیکا کول فزاعتتو نو ما کلک رونی و دا مرین ولقد هممتو ما قصتو که ان اوسقه چزه دی اوتړم اله ساریت د یوستنې پورې دا مې اراده و چې د دې جماعت په دستنو کې د یوستنې پورې اوتړم حتی تسبیحو تر دې پورې چې تاسو سبئ کې او راشه او بیا دې سرکوزي ته ګورئ او فتنظرو الیه تاسو وګورئ دې ته دا مې اراده وکړه چې دا رانیسم او د ستنې پورې تړم چې سهار راشه او ټولې ووینې چه دا دی شیطان دی و رسول الله تړلی دی فذکرتو قول سلیمان ما را یاد که خبره د سلیمان حضرت سلیمان علیه السلام یو خبره کړی وه هغه دا وه چې رب هبلی ای زما ربه تراکې مالا روبخې ماته ملکن حکومت ربه داسې حکومت راکې چې دغه مو حکومت زما د نبوت یو معجزه وي لا ينبغي اغني ولايق احد هس يو كست من بعدي پس زمانه نو ده حضرت سليمان په حکومتونو کې یو دا شوبه وا چې دا پیریان ټول پاغه باندې دا کنټرولو چا به مهنتونه کول او سوق به پکات کړو کې تر لشي وو نو کوز دلته شیطان زمو تړم نو په دې شي کې زه دا سره مشترک شوم شریک شوم فرد الله فرده الله نو واپس کدی شیطان لالله خاص ان خوار ذلیل اوسو گوری رسول الله صلی الله علیه وسلم فزعته کدا دی ماناو که خنقته دا مرین میرونیو نو اس گورا پا مرین کی نیول ای یو سڑی را نیول عمل دی کنه دی موز ماتی کنه ماتی نماتی یا دا فدعته دیکا می ورکړه. نو چې دیکا ولا ورکه نو دیکا هم یو عمل لیک نه دی. اوس په بانزه کې درته سراشی سپیراشی خر راشی او تداسی دیکا ولا ورکه نو په دې باندې مونږ هغه نه ماتی. ها بابون دا یو بل باب دی سرنامک دی. ازا انفلتت دابتو کله چې خوشی شي د انسان نه یو ساروی فی صلات پا منزه کی نصبه کی علکه پا منزه کی چاپسی منده والی شی کنش والی یو ساروی دی مثلا منزه کی تا نیولی دی منزم که پلاس کی دی نیولی دی او دا پڑی دا نخلاش شو او دا ساروی روان شو نو تا دا دی ساروی پس تلی شی کنش تلی وی بلکل تلی شی تلی شی و پسی خاچه دې ساروی پسې زه روان شوم زما موس مات شو که مات نه شو. امام بخاري دوه روایتونه نقل کوي عجیبه طریقې سره ثابتوي. الکه که دې ساروی پسې یو قدم دوه قدمه ور روان شوې نو بالکل جایزم دی او موس دې مات نه دی. او کنه داسې و چې ډېر واپسې دی ور منډه دی کړی درې څلور پنځه قدمه واپسې روان شوې نو جایز دی مونځ پرېږده ساروی پسې منډه کا خو مونځ دغه شو مات شو. خیال نه دی ساروی دی منځه کې د ځان سره نیولی دی یا موږي نه خوشې شو اوس اتختي تاله دا جایز دی چې واپسې ور روان شي راوینیسي وایي بالکل جایز دی. نو بیا سوال دا پیدا شو چې دا موز می څنګه شو چې د ساروی پسې مې منډه کړې ما راونیوه او مخ مې هم د قبلې نه نه دی ګرځولی مونځ کې فرق راغی که نه وایي که یو قدم و دوه قدمه و نو یجوز و او که نه داسې و چې ډېره دی ورپسې منډه والې ده نو جایز دی خو مونځ دې مات شو. دوه قسمه روایتونه به درته بیان کړي. اذا انفلتت الدابه کله چې خوشی شي د یو سړي نه ساروی فی الصلات په مانځه کې نو ماذا یفعلو دی به څه کوي اوس ګوره یو روایت نقل کوي وقال قطادتو حضرت قطاده وی تابعی دی ان اخذا که چرې واغستلې شوه صوبه جامه د مس کوونکي دلتا دی سادر ایخی دی سادر کیره او پا منزه که ولاره او غل راغی او داستا سادر واقش تو روان شو که موس که سادر دیزی که سادر پسی ورمنده که موس پاتی کی گی نو دا موس پر خودل جایز دی که نوی بلکل جایز دی. آری او سیس چه کم از کم آقا دا لس روپو وی لسی قیمتی شی وی او آقا دا نسوکوالی نو تاله دا جایز دی چه موزمات که ورمنده که اغا خپل شیطه والی مدالی خیال دادی. نو گورا وقال قطاده تو حضرت قطاده وی چه این اخیزا کچر واغستلی شوا صوبه جامه دا مسکون کی نسو مسئله دا یت تبع السارق دیده ور روان شی دا غلب اسی یت تبع السارق روان دی شی دا غلب اسی استاس و حشوی رشاوی چه غل دن پا منزه که سادر روان کی او روان شه نسو قدم بالی دیر قدمون بالی که نزکه خوب بس آقا داگه تا رسیده لی که روزه تا نزکه ده وی ویده اصولا تا منز دی پریدی مطلب نا دی منز پریده و روان شه خو موز پاتی شو خواب دی دی موز مات شو موز بیاد اصر رو کن وید اصلا تا موز دی پریدی. حدثنا آدم و قال حدثنا شعبت و قال حدثنا ازدکم نقیس قال دا بل روایت بیانی دا آغا دی چه ساروی پس دی یو قدم یا دو قدم واغشتل نو بیاد اصر دا خیر دی موز نماتی. حضرت ازرق وی کننا بالاهواز و منگا پا احواز که دا احواز یو زیده دا دی کوفی خواسره نقاتل الحروری یا او منګه جنگ او د خوارجو سره حروریه د خوارجو پاټه ته وی حرورا یو زید یو په دغه ځای کې د دې اول اجلاس شویو او دا پارٹی دغه وخت دغه ځای کې جوړه کړې و. نو منګه جنگیدلو الحروریه د خوارجو سره جنگ ته تلو. اوس جنگ ولاړ دی ښه جنگ ولاړ دی وقفه ده. فبینما انا ازرق وی په دا منځ کې زه چې وم علا جرف یا جرف زه ناست وم علا جرف په نهر په کمر د نهر جرف یا جرف هغې کمر ته وی چې لاندو اوبو وهلي او پاس کمر یو بس قریبه ده چې ورسره وغورځېږي. نو زه ناست وم په هغه کمر د یو نهر یو نهر و او د هغې خوا ته کمر و په دې ناست وم. چې ګورو یو صحابي دی راغی اس جا رجل ناګنه راغی یو سړی او چې راغی د دې نهر خوا ته او یصلي منځ شروع که نیت یې وتړه او فیضالو جام او لاس کې د دې دغه د پړی نه دی دیم نیولی و د اس فیضالو جام و دابتهی پس ناګنه هغه پړی هغه واګه دغه ساروي دغه بیدهی د ده پلاس کې وه منځ کوي او د اس چې کوم پړی دی دی لاس کې نیولی دی غلی پوه شو که نه پړی د هغه ساروي په لاس کې نیولی و چې نیولی و فجعلت دابتو شروع شو دا ساروي فجعلت دابتو شروع شو دا ساروي اسو تنازعه چې د ده نه زورونه کوله ناګنه دا اس نه دی خو چې زور به یې کړو د زور پسې به دا حضرت ابو برزه نه دی ځان پسې راخ کوی یو قدم یا دوه قدم به مو داسې روان شو فجعلت دابتو شروع شو دا ساروي تنازعه چې د ده نه به زور کو دا پړی به یې ترې راخ کو وجعله او شروع شو دا سړی یتبعها چې دی به پسې یو قدم دوه قدمه ور روان شو. اوس وګوره دغه دی یو قدم دوه قدمه به پسې څه شو ور روان شو. هلکه دا کم سړی و وی قال شعبتو شعبه وی چې هو دغه سړی چې چا مونځ کو ابو برزه الاسلمي دا حضرت ابو برزه اسلمي لوی شان ولا صحابي دی دو دا مونځ دغه یې کو. نو مطلب دا شو چې داسې اوس دلته دی که نه ساریو به ترې زور کړه نو دی به پسې یو قدم دوه قدمه ور روان شو. دقسې که ساروی د نه خوشې شو خوشې شو او پړی راخ که د نه ته ورشه یو قدم ور مخکې شه دوه قدم ور مخکې شه او راوینیسه. په منځه کې یو قدم اغشتل دوه قدم اغشتل پرله پسې دا عمل قلیل دی ښه په دې مونځ نه ماتېږي. خو ګورئ که په منځه کې د مسلسل درې قدمه متوالیات پرله پسې واغشتل نو دا عمل کثیر دی ښه په دې دغه ماتېږي مونځ ماتېږي. یو صورت کې جایز دی چې منځ کې فصل کې یو دوه قدمه والې بیا داسې معمولي وقفه وکې بیا یو دوه قدمه والې بیا وقفه وکې نو دا بیا څه دي جایز دي خو متوالیان چې پرله پسې درې قدمه والې دا عملې کثیر دی. حرمینو کې خلک کوي خو تاسو داسې مه کوئ. حرمینو کې به د هغې دریم صف نه را روان شي هغه پیل صف ته پنځه شپږ قدمه به وهلي مسلسل هلکه دا عملې کثیر دی ښه هغه وی وړاندې ځای دی نو هغه به ډکو نه ټیک د ډکې که خو یو دوه قدمه دلته واله لږ فصل وکه بیا یو دوه قدمه دغه که واله داسې مسلسل تلل دا ښه نه دي. خیر چې دا عمل ډکو دې خبرې ته ګورئ ښه ابو برزه اسلمي دی مونځ کوي په منځ کې به تې د سروي زور کړو چې زور به یې کړن دا پړې به یې تې راخ کړو. دی به ورپسې یو قدم دوه قدمه ور روان شو. د چا له تلي وو د خوارجو سره جنګ کو که نه؟ چې ګورو دلته یو خارجي دی، د خوارجو یو سړی دی، هغه راپاسېد ابو سلمه ته خیری کوي، خدای دې غرق کو پرک کا، مانځه ته توجه نه کوي، او بس دغه اس دی او چې دې ته د ټوله توجه ده چې هغه روان شي ته ورپسې ور منډه کړي. نو اس څه کوي؟ پرېږده چې ځي مونځ کوه. فجعل رجل شروش یو سړی من الخوارج چې هغه د خوارجو نه و، دا د دشمن دغه نه دی، یقول هغه وي اللهم افعل یا الله ته وکه دسې دسې کار بهذا الشیخ د دې شیخ سره، دا ابو برزه چې دا کوم مونځ کوي خدایه دسې دسې ورسره وکړي، لکه موږ وایي یا الله غر کې کې خدایه تباه یې کې، څه دغه غوندې دغه دې مونځ ته توجه نه کوي او همدغه اصل ته توجه ده. فلما انصرف الشیخ کله چې د مانځه نه راوګرځېده دغه شیخ دغه بزرګ، نو دې څه وایي؟ قال دې ووي انی سمعت قولکم و خوارجو، ما واورېدله ستاسو خبره چې ما پورې خاندې او ما ته م خیرې وکړې چې دې مانځه له توجه نه کوي او اس ته توجه کوي، و انی الحمد لله زما د رسول الله سره ډیر صحبت شوی دی، خو رسول الله به په صحابه باندې سختی نه کوله، و انی غزوت مع رسول الله اسلم او زه غزا ته تلی یم سره د رسول الله، ست غزوات شپږ غزاګانې، دا ټکي څومره دی؟ ست غزوات د راوی لاندې شک دی، او قاله یا داسې وایي چې سبا غزوات اوو غزاګانو ته، او قاله یا داسې وایي چې سمانیه اتو ته، راوی شک دی چې دا استاد څو ووي، شپږ یې ووي که یووی ووي او که اته، و شهدتو او زه حاضر شوی ما تیسیره اسانوالی دغه ته، رسول الله د ملګرو سره به ډېره اسانتیا کوله، دا به یې نه کوله او تا یو دوه قدمه واغوښتل دسې دسې شي، دا دسې کار دې وکړه دسې دسې شي، نه ډېره اسانتیا به یې کوله. ته څنګه په ما اعتراضونه کوې او بیا څه وایي؟ دا ځینې وخت کې ځان ذلیله کول هم نه دي په کار. هلکه اس دی او ما خوشې کړو، مونځ کومه چې زه مونځ کومه او اس ته توجه نه کوم، نو چې اس خوشې کړي نو منډه به کړي، نو منډه منډه منډه لاړ به شي خپل کور ته چې هغه اخورې دی، ګورې څاروي هم خپل ځای ته دغه کوي، نو چې اخور ته لاړ شي نو زه به بیا پیاده منډې وام پیاده، نو دا پیاده منډې وال ښه دي، او که نه ځان سره اس ونیسمه او مونځ وکړم او د پاسه پې سور شم او په درانه طریقې سره خپل ځای ته لاړ شم. ښه، و انی یقینا زه چې یم ان کنتو که چېرې یمه زه ان ارجع چې زه واپس لاړ شم خپل کور ته، ما ادابتی سره د خپل څاروي په اس باندې سوریم او خپل ځای ته لاړ شم، نو دا طریقه چې ده احبه دا ډیره محبوبه ده الیه ماته، د سنه راته محبوبه ده، من ان ادعها د دې خبرې نه چې زه پرېږدمه دا څاروي پرېږدم او ځي او ترجع لاړ شي، الی مألفها هغه ځای د بلدېدو ته، نو څاروي بلد د چا سره یې؟ په خپل ځای کې د خور سره، لاړ شي خپل ځای ته، فیشق علیه نو بیا دا تک په ما باندې څه وي سختي، دغسې د غم دی. دا ځینې خلک په سفر کې مونځ کوي، نور ملګري ورته ګاډي ودرئ، نو دی هلته نه راځي نه راځي، وایي که راته ودرېږې ودرېږې او که نه ودرېږې خپل کار کوي، زه مونځ کومه. هلکه داسې مه کوه مونځ کې، څونه چې ملګرو منځله وخت ورکوه سما غونه وخت دی، دا ښه ده چې دوه رکاته مونځ وکړي او په عزت سره خپلو ملګرو سره ګاډي کې کینې او ځای ته ځان ورسې، دا ښه ده. او کنه ځان پاتې کې او بیا سوال کې زه چې ته غاړم نه ملاویږي او خوار او ذلیلې تاسو په کتلی مو خدا نور زینو کې نه دی کتلی د مدینه منورې نه چې خلک راځي او میکات تراشی اکثر رکشی چې رکشی چې وته وسله وی کو درې دې او درې دې کنو درې دې زیبا ما ته سلو درې دې لکه دا خبرې مکوا خلاړ شو جامع بدلې کا دو رکات منځو کا احرام وکا او زر بست ځان را رسوا چې په عزت طریقې سره نو لکه دا طریقه خره چې په عزت طریقې راشي په خپل ماز بس کې او مرګرو سره کینی او کنه خوار او زار بل بس هم دنه لاړ شي بیا بل بس هم نه ملاوي یو کملاو مشي نو 50 ریاله بدن اخلي نو دا خره اوایه حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري عن عروه قال حضرت عروه ده حضرت عشيبي بخرين دي قال دي وي قالت عائشه حضرت عشيبوي خصفت الشمس نور تور شو در رسول الله په زمانه کې چې تور شو نو سنت طریقه دا چې سړی منسو کی فقام رسول الله صلی الله علیه وسلم پاسې د پیغمبر علیه السلام دا مونږ ویلو فقرأ سورة طويلة نو هغه په اول رکعت کې اووی یو سورت وګوده ثم رکع او بیا راغی رکو یې وکړه فاطوالا اوږدې کړه رکو که ستاسو خیال هسې یو روایت کې داسې وکړه نه مونږ د هغې خبره کړې وه چې رسول الله په هر رکعت کې څو رکوګانې وکړې دوه وکړې که نه خفاطوالا اوږده رکو یې وکړه ثم رفع رأسه بیا رسول الله روچت که سر د رکونه ثم استفتح بیا شروع که سورتن اخرى بل سورت ثم رکع بیا دویم رکو وکړه حتی تر دې پورې قضاها چې رسول الله دا دویم رکو هم پوره کړه وسجد سجدې ته لاړ ثم فعل ذلک بیا رسول الله دا کار وکړه الثانیه په دویم رکات کې او چې دویم رکعت یې وکړ نو بیا منځو شو ثم قال بیا رسول الله وی پخوا به خلکو وی کنه چې نور تور شي سپومې توره شي څه چلی یا یو عظیمه هسته پیدا شوي وي یا یو عظیمه هسته مړه شوي وي او اتفاق دا و چې په دغه ورځ باندې د رسول الله بچی نو ابراهیم هغه مړ شوی و ثم قال بیا پیغمبر علیه السلام وی الک انور اوس پومې د چا د مرګ د وژنې نه توریږي د چا د پیدایش نه توریږي انهما آیتان دا انور اوس پومې دوه نښې دي من آیات الله د هغه نښو د قدرتونو د الله نه فاذا رأیتم ذلک کله چې تاسو ووینئ دا فصلوا نو یو دوه رکعته منځو کې او دونه اوږد منځو کې حتی یفرج عنکم تر دې پورې چې لري شي دا توروال ستاسو نه او بیا رسول الله سوی لقد رأیت فی مقام هذا ما اولید په هغه ځای زما کې چې دا دی دا په کوم ځای کې چې زه مانځه ته ولاړم په دې ځای کې مې اولید کل شی ان هر یو شی وعدته چې ما سره د هغې وعده شوې وه لکه جنت شو دوزخ شو دا ټول مې اولیدل حتی تر دې پورې چې لقد رأیتهم ما اولیدو دا تمام حالت او اوریدو زما دا اراده وه ان اخذ قطفا چې زه راوالما یو غونچک د انګورو من الجنت د جنت نه الله راته جنت هم وخود جنت او په جنت کې د انګورو دا غونچک مې اولیدی اراده مې دا وکړه چې یو غونچک راوشوکوه او دې صحابو ته یو څه چې وخوري ښه ان اخذ قطفا چې زه راوالم یو غونچک د انګورو من الجنت د جنت نه دا مې کله اراده وکړه مدلی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مونځ کوو نو په دې مانځه کې داسې کړو داسې اوس ګوره رسول الله مونځ کوي او په مانځه کې څنګه کوي عمل دی که نه دی خو عمل قلیل دی، د دې وجې نه مز نه ماتېږي. نو دا ما چې زه مخکې شوم داسې او دا لاس مې اوږد کو، دا هغه و چې ما د غونچک ته دغه کو، خو ما ته ویلې نه، دا د جنت شی دی، دنیا ته مه وړه. حین رأیتمونی، کله چې تاسو زه ولیدلم، جعلتو چې زه شروع شوم اتقدم و مخکې کېدلم، په مانځه کې که د ضرورت د وجې نه یو قدم دوه قدمه مخکې شوم خیر دی. ولقد رأیتو جهنم، او ما ولید جهنم. نو داسې جهنم و چې داسې غړمبار یې کو، تاسو به کتلی دا ډیر ژور اور شي که نه، نو داسې لمبه وي، او دا لمبه د یو بل نه داسې تاویږي، دا تاویږي. نو ما ولید جهنم یحتمو بعضها، چې ماتو بعضې د دې بعدن بعضوله، دا لمبه به راله او د بلې لمبې نه به تو شوه. کله چې دا رسول الله ولید، نو رسول الله سم داسې راپشا شو. اوس ګورم مانځه کې راپشا شو، مانځه کې مخکې شو، دا قدم دوه قدمه رستو کېدل یا قدم دوه قدمه مخکې کېدل دا عملي کلیل دی. حین رأیتمونی، کله چې زه تاسو ولیدلم، تأخر چې زه رستو شوم. دا یو څه عجیبه مناظر و چې ما ولیدل. ورأیتو فیها، او ما ولیده په دې جهنم کې، څوک مې ولیده؟ عمرو بن لحی. دته خلک وایي عمرو بن لحی خزاعی. خزاعه قبیله ده، لویه قبیله ده، د قریشو مقابله کې لویه. د دوی مخکې یو سړی تیر شوی دی مشر، د هغه نامه ده عمرو بن لحی. دا یې د بدعتو د بعضې بدعاتو ایجاد ده کړی و، ده یو د بدعاتو یو د طریقه دا کړی وه چې دی به تجارت ته تو. نو اول دا دغه وکړه چې ربه، که زه د تجارت نه واپس کامیاب رالم، یا د دغې پلاني ځای نه کامیاب رالم، زما پلانې اوخه به په نامه د بوتان وي. زما دا پلانې اوخه به په نامه د بوتان وي. یا به کله داسې ووي چې یو اوخه به د بوتانو په نامه باندې زه وقف کوم، چې دی به واپس راغی، هغه کامیاب به و، هغه اوخه به یې راواغېشته د بوتانو په نامه به شوه. نو بیا د دې څه دغه و، ده به مسله کوله، لکه دا دی باندې به سورېږې نه، په دې به بار نه اچوې، که د چا په فصل باندې ورلله نو هغه به یې شړی نه. دا رواج ده جوړ کړ، د ده پسې بیا قریش هم جوړ کړ، پسې ټولو مکې خلکو د عربو دا دغه وکړ. نو ما ولید عمرو بن لحی، وهو، او دا عمرو بن لحی، الذي دا هغه کس دی، سیب الصوائب، چې هغه بنیاد ایښی و د صوائبو. صوائب جمع د صایبتون ده. ما جعل الله من بحیرة ولا صائبة، صائبة هغې څاروي ته وایي اوښته چې د بوتانو په نامې کې، د هغوی په نامې ومني. خیر دلته لږ مختصر دی. ښه، بل روایت کې تاسو ویلیم دی او رابم شي درته، ما عمرو بن لحی ولیده یجر اقطابه، چې ځان پسې کلمې راښکلې، د په دوبرتې دا دغه وتې وي کلمې د جهنم په اور کې، او رست او پسې دا کلمې را روانې وي، او خلکو پسې خپې کېښودې. نو کلمې رستو ځان پسې راښکلې، دا سو وم هغه غلطه طریقه وه چې د دنیا کې کړې وه. استاد صاحب به وي مخکې به د رېډوانو ډېر شوق و، استغفر الله مړ شي، او د مرګ نه پس چې دی تانه ټیوي پاتې شي ټیوي، بله غلطه د ډمتوب دا شی نه ده نه پاتې شي، او تانه پس بیا هغه خلک استعمالوي. همدقسې به د جهنم کې د نه کلمې راوتلي، او تاویږي به خلک به پخپیک دي. ها بس دي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه. امید گل سنگی